złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 lipca, minęła 8. Serwis, jak zawsze, punktualna Anna Zaleśna-Sewera. Zachodniopomorscy przewoźnicy protestują, zablokowali prowadzącą nad morze S3 na węźle Pyrzyce. Na Mazowszu policjanci sprawdzają prędkość, można się spodziewać kaskadowych kontroli. Biała Podlaska, rowerową stolicą Polski, w konkursie pokonała ponad 50 miast i 100 gmin. Zablokowana trasa S3 na węźle Pyrzyce na Nitce w kierunku Szczecina. Protestują tam przewoźnicy z zachodniopomorskiego. Akcję rozpoczęli pół godziny temu, potrwa do 14.30. Protest znacznie wydłuży podróż do Szczecina i na wybrzeże. Mogą tworzyć się korki. W tym czasie podróżujący nad morze będą musieli korzystać z objazdów drogami wojewódzkimi numer 122 i 119. Kierowcy na Mazowszu powinni zwolnić. Mogą się natknąć na kaskadowe kontrole. Policjanci organizują je dziś w całym województwie. Kaskadowy pomiar prędkości polega na prowadzeniu kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie. Przeważnie odbywa się to na niezbyt długim odcinku drogi. Nadrzędnym działaniem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. I to jest ich głównym celem. Mówił starszy posterunkowy Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kierujących, zwłaszcza niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, a nadmierna prędkość odpowiada za ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Nawet niewielkie przekroczenie dopuszczalnej prędkości znacząco zmniejsza szanse przeżycia w przypadku potrąceń pieszych. Jan Olencki, Polskie Radio. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera nie rozumie decyzji premiera Węgier, Viktora Orbana, który odwiedził w Moskwie Władimira Putina. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów szef BBN mówił, że ta podróż jest zdumiewająca dla Zachodu. Wielu przywódców krajów europejskich również jednoznacznie wskazuje, że to nie jest czas na zawiązywanie jakiejkolwiek formy rozmowy z państwem, które w dalszym ciągu dokonuje agresji, w dalszym ciągu prowadzi natarcia, przejmuje kolejne miejscowości, morduje ludzi. Premierowe odcinki Strefy Wpływów co tydzień w piątki na podcasty polskieradio.pl, YouTubie oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Nowy brytyjski premier Keir Starmer ma już za sobą pierwsze rozmowy z innymi liderami, w tym z szefem polskiego rządu. O szczegółach Adam Dąbrowski. W sprawie wsparcia Londynu dla Ukrainy nic się nie zmienia. Według Downing Street takie zapewnienie miał usłyszeć od nowego premiera prezydent Zełenski. Premier podkreślił wagę wyjątkowej relacji między Królestwem i Unią. Czytamy w podsumowaniu rozmowy z Ursulą von der Leyen. Pierwsza była jednak rozmowa z prezydentem Bidenem i tam znalazło się zapewnienie o szczególnej relacji między Londynem i Waszyngtonem. A rozmowa z szefem polskiego rządu? Premier Starmer powiedział, że cieszy się, że pośród europejskich liderów jest kolejny kibic Arsenalu. Tak zaczyna się komunikat Downing Street. Według kancelarii pośród tematów znalazły się też obronność i wsparcie dla Kijowa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Włoski arcybiskup Carlo Vigano, były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, ekskomunikowany, został oskarżony o schizmę, czyli rozłam w kościele. Piotr Kowalczuk. W komunikacie prasowym dykasterii napisano, że o winie arcybiskupa Vigano świadczą jego publiczne wypowiedzi, w których nie uznaje on obecnego papieża, narusza komunię z innymi członkami kościoła oraz kwestionuje prawowitość i władzę Soboru Watykańskiego II. Hierarcha 20 czerwca odrzucił zaproszenie do Watykanu na złożenie wyjaśnień. Arcybiskup Vigano, jedna z ważniejszych postaci konserwatywnych środowisk katolickich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oświadczył, że heretykiem i schizmatykiem jest Jorge Mario Bergoglio, który został wybrany papieżem bezprawnie. Wyrok dykasterii oznacza, że arcybiskup Vigano nie może sprawować sakramentów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Biała Podlaska świętuje zwycięstwo. Po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł rowerowej stolicy Polski. Kilometry dla Białej Podlaskiej kręciło ponad 6 tysięcy osób, które w czerwcu przejechały ponad 1 400 000 kilometrów. To najlepszy wynik spośród ponad 50 miast i 100 gmin biorących udział w konkursie. Jak jeździłam, po prostu jeździłam 50 km rano i później wieczorkiem 18.30 następne 50 km. Kondycja się rokrocznie się poprawia. Zadowolenie jest. Pierwsze jak zwykle TKKF Krzna. Góra! Każda szkoła, każdy zakład pracy zarejestrował grupę i to też wpływało na pozytywny wynik, na taki wynik, jaki uzyskaliśmy, bo grupy między sobą rywalizowały, więc w grupie siła. Jak to ktoś powiedział, że kręcimy dla przyjemności, dla zdrowia, w czerwcu, dla korzyści. korzyści. To trzeba się słączył, dalej lecimy dla zdrowia, dla przyjemności. A co jest jeszcze budujące, to właśnie na ścieżkach czujemy się jak w górach. Jedzie rowerzysta, cześć, cześć, pozdrawiamy się. Człowiek nie zna człowieka, jedzie żółta koszulka, zielona, pozdrawiamy się. W mieście nad Krzną jest ponad 40 km ścieżek rowerowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W mieście nad Wisłą o sporcie opowie Norbert Michalak. To na początek tenisowy, wielkoszlemowy Wimbledon. Tak jak obiecałem, w turnieju mężczyzn Włoch Jannik Sinner awansował do 1/8 finału. W meczu trzeciej rundy lider światowego rankingu wygrał z Serbem Miomirem Kecmanowiczem 6-1, 6-4, 6-2. Nie miał większych problemów. Tego samego nie może powiedzieć Carlos Alcaraz. Co prawda Hiszpan wygrał i awansował, ale dopiero po 5 setach Amerykanin Francis Tiafoe sprawił mu sporo kłopotów. W turnieju szybciutko Coco Gauff rozprawiła się z Brytyjką Sonej Kartal, wygrywając 6-4, 6-0. W trzeciej rundzie zagra dziś za to Iga Świątek, która też przez turniej idzie jak burza. Jej rywalką będzie Kazaszka Julia Putintseva. Spotkanie powinno się rozpocząć około godziny 16:30, ale jak to w tenisie bywa, warto tę godzinę sprawdzać na bieżąco. W Copa America piłkarze Kanady awansowali do półfinału. W ćwierćfinale w Arlington w Teksasie Kanadyjczycy pokonali pokarnych Wenezuelczyków. Po podstawowym czasie gry był remis 1-1, a po dogrywce wynik się nie zmienił. W rzutach karnych Kanadyjczycy wygrali 4-3. W półfinale zmierzą się z Argentyńczykami, którzy dzień wcześniej również po karnych wyeliminowali Ekwadorczyków. Belg Remco Evenepoel wygrał 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. 25 km trasy na czas. Tuż za Belgiem znaleźli się trzej pozostali główni faworyci Wielkiej Pętli. 12 sekund stracił Słoweniec Tadej Pogacar, 34 sekundy inny Słoweniec Primoz Roglic. 7. etap podsumowuje trener Wacław Skarol. Jest o tyle ciekawie, że jednak Remco odrobił kilkanaście sekund do Pogaczara, pokazał tutaj też, że jest mocny, a pamiętajmy, że to nie był ostatni etap jazdy indywidualnej na czas w tegorocznym Tour de France. Co to będzie oznaczało? Ano myślę, że ataki Pogaczara w końcówkach, które będą po prostu na podjazdach i na pewno tam będzie chciał budować sobie bezpieczną przewagę, no bo skoro raz Remco wygrał z nim na czas, to może też wygrać kolejny raz i to jest taka trochę psychiczna przewaga. 86. był Michał Kwiatkowski, liderem pozostał Pogaczar. Z Norbertem usłyszymy się za kilka minut, dosłownie za 8 w Studio Euro. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to dziś w całej Polsce bardzo pogodnie, dopiero późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie będzie duże, ale tylko na zachodzie, tam możliwe przelotne opady i burze. Temperatury maksymalne na dziś są następujące: 24 stopnie w Zakopanem, 25 w Suwałkach, 26 w Olsztynie, Toruniu i Gdańsku, 27 w Białymstoku i Koszalinie, 28 w Kielcach, Łodzi, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gorzowie i Szczecinie, 29 w sympatyzujących ze sobą w Warszawie i Poznaniu, 30 w Lublinie, Rzeszowie, Katowicach i Opolu, do 31 w Krakowie i Wrocławiu Ostro. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, podaj do mnie! Marian, ale co mam ci podać? No, ten kod rabatowy do Media Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50. Zapraszamy do Trójki.

C'est parti. C'est sifflé. L'élan de Théo Hernandez qui est parti. Et c'est dedans. Et voilà, les deux en demi-finale. Ça y est. Qualifié pour les demi-finales. Voilà. Colorant au tir au but. Ça ne nous réussissait pas. Et bien désormais. Co ciekawe, ćwierćfinałowe starcie między Francją a Portugalią było 24. spotkaniem w historii piłkarskich Mistrzostw Europy, a drugim w tegorocznej imprezie, w którym do wyłonienia zwycięzcy koniecznie okazały się rzuty karne. Portugalskie media płaczą i zgodnie twierdzą, że ich drużyna nie wykorzystała swojego potencjału i przewagi, którą mieli w tym spotkaniu. Ja tylko dodam, jak ważne jest szczęście w sporcie, bo przypomnę, że Francuzi na tym turnieju zdobyli tylko jedną bramkę. No i tak jak mówię, tutaj szczęście jest bardzo potrzebne. Prawda o Osvaldzie? Poprosimy tutaj o włączenie mikrofonów. Prawda o Osvaldzie, rzeczywiście tak jest, że no, przyznam szczerze, powiedziałem ci tutaj przed wejściem na antenę, że kibicowałem Portugalii ze względu na ciebie, bo się przyjaźnimy, ale muszę przyznać, że Portugalczycy byli, no mieli pewną przewagę, byli tak, tak, tak. Ja, to było widać, prawda, gołym okiem. Myślę, że tak. Przede wszystkim myślę, że Portugalia zrobiła bardzo duży postęp, jeśli chodzi o mentalność podczas meczu, bo kiedyś po prostu drużyna z Półwyspu Iberyjskiego miała takie podejście, że dużo się działo na skrzydłach, wesoła piłka, piękny futbol, natomiast nic z tego nie wynikało. Natomiast jak zaczynało iść nie po myśli, no to tam były coraz większe nerwy, a tutaj było widać, że po prostu do końca jakby wyczekują. No były to takie piłkarskie szachy, te nie wiem, chyba ponad 500 podań wymienionych głównie między portugalskimi obrońcami i środkiem pola. Natomiast rzeczywiście wyczekiwali tego momentu, kiedy można przejść pod bramkę rywala. No i przecież chyba w 19 minucie Nuno Mendes, który miał po prostu piłkę meczową, chwilę później zresztą Francja też mogła no tak naprawdę zakończyć ten mecz. Także No ale Nuno rzeczywiście powinien zamknąć ten mecz, tak jak Hiszpanie zrobili to z Niemcami. To prawda, więc czasem to jest kwestia tego, no może piłkarskiego szczęścia, no przesunięcia tej piłki o dosłownie kilka, nie wiem, centymetrów i myślę, że cała Portugalia by była szczęśliwa. Natomiast mówiłeś o tych portugalskich mediach, no dzisiaj okładki, na przykład jedna z nich jest taka dość symptomatyczna, Infelix, porównując do infelisz, co znaczy nieszczęśliwy, więc jakby parafrazując strzelca rzutu karnego. Felix, który nie strzelił rzutu karnego, który jak wchodził na boisko, nie wiem, no miałem takie wrażenie, że jest trochę zdenerwowany, tam nie układa mu się ostatnio kariera. No nerwy są niesamowite przy rzutach karnych, to trzeba przyznać. Ale rzeczywiście taki przeszedł przez jego twarz taki wyraz niepokoju, gdy podchodził do jedenastki, to było widać, a takie niuanse decydują. To prawda, ja trochę się zastanawiałem, czemu strzedł Vitinha, który no po prostu harował i to już jakby w kolejnym meczu pokazuje, że jakby ta piłka się nie odkleja od jego stóp. I też miałem takie przekonanie, że chyba dwa razy nie zdarza się taka sama historia i Diogo Costa, no na pewno talentowany, na pewno dużo szczęścia, natomiast wybronienie trzech karnych w meczu ze Słowenią, no taka historia jakby się powtórzyła, no to byłby hit. Trochę szkoda mi Pepe, który też po prostu widać było, że całe swoje serce, płuca i... Ale w jakiej formie, tak. On jakby, no nie jest już takim sprinterem, natomiast no po prostu tam do ostatniej chwili biegał. No wiesz co, Osvald może i nie jest, natomiast jak grasz na środku obrony, to wiesz, że musisz mieć dynamikę i to poważną, bo inaczej trener nie wpuści na boisko. Także on przy tych 41 latach jest dynamiczny. Tak, natomiast był chyba jeden taki sprint, kiedy chyba z Turamem się ścigał i było widać, że nie ma opcji, żeby dogonił. Ale mimo to wybił mu piłkę, pamiętasz, tak. Więc zawężył trochę po prostu tą swoją, można powiedzieć, trajektorię biegu i ostatecznie tą piłkę wybił. No ja mam takie poczucie, że z jednej strony jest mi szkoda, z drugiej strony poczułem taką trochę ulgę, bo się nie muszę denerwować i też nie miałem zbyt dużo czasu, żeby oglądać te Mistrzostwa Europy. Natomiast ciekawe, bo wczoraj przypomniała mi się historia z 2000 roku, kiedy miałem 16 lat, byłem akurat wtedy w Portugalii, no i to nie były czasy, kiedy był internet, aplikacja, można było sobie obejrzeć mecz na telefonie i pamiętam, jak sięgnąłem po Abola i wielka okładka Abel Xavier, który w 117 minucie w polu karnym dotknął ręką Zinedine Zidane, rzut karny Portugalii odpada z półfinału Mistrzostw Europy, także nie jest zbyt szczęśliwa ta Francja dla Portugalii, ale z drugiej strony przecież finał 2016 roku, Ronaldo bardzo szybko kontuzjowany, który schodzi i Eder po prostu rezerwowy, który miał jedną akcję życia i to w domu, bramkę. I to w domu Francuzów w Paryżu. Osvald, wrócimy oczywiście do rozmowy z tobą, to jest takie intro, natomiast znów oddajmy głos Norbertowi, no bo on musi powiedzieć o tym pierwszym z wczoraj. Tak, i dużo bardziej emocjonującym. Tak, i bardziej ciekawszym, Niemcy, Hiszpania, dużo emocji, ale i też nerwów. W 51 minucie gola dla Hiszpanii strzelił Dani Olmo. W 89 wyrównał Florian Wirtz, a decydującą bramkę w 119 minucie zdobył Mikel Merino. Tak cieszyli się hiszpańscy radiowi komentatorzy. Cucurella, perfil izquierdo del terreno de juego tocando para Dani Olmo, va al centro. ¡Vamos! Gol, gol, gol. Ja tak myślę, że właśnie hiszpańscy komentatorzy mogliby tak bez końca. Gol, gol, gol, gol. Były zawodnik hiszpańskiej Malagi Bartłomiej Pawłowski był pod wrażeniem gry obu zespołów i tego, co działo się na boisku, szczególnie w drugiej połowie. Mecz na ostrzu noża. Fajne to było, że dwa zespoły po pierwszej mizernej połowie zmieniły kilka rzeczy w przerwie i ruszyły do ataku. Mecz stał się w drugiej połowie bardzo płynny. Oprócz tego, że tempo biegu było podkręcone, to z każdą minutą rosła jakość piłkarska. Hiszpanie mieli Daniego Olmo, który wyróżniał się świetną grą od początku turnieju, ale mógł liczyć tylko na rolę rezerwowego, bo nie było w podstawowej jedenastce Hiszpanów ani jednego piłkarza, który grałby słabo, który byłby do zmiany. Szczęście w nieszczęściu dla niego, że problemy zdrowotne Pedriego wpłynęły na to, że już mógł w 10 minucie wejść na boisko, wziąć losy tego spotkania na swoje barki, bo najpierw strzelił bramkę, a potem asystował przy bramce Merino i to ten piłkarz tak naprawdę dzisiaj zasłużył na wyróżnienie i zapracował na zwycięstwo dla reprezentacji Hiszpanii. I jak to bywa w takich meczach, nie brakowało kontrowersji, szczególnie na początku dogrywki. Po uderzeniu jednego z niemieckich zawodników piłka trafiła w rękę Marka Cucurei, który był w polu karnym. Sędzia Anthony Taylor uznał jednak, że obrońca chował rękę za plecy i nie było mowy o rzucie karnym, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Nagelsmann. Nie jestem w stanie zobaczyć tego z tej odległości, niezależnie od tego, czy była ręka, czy nie. Po meczu widziałem to w telewizji. Wtedy jest wyraźniej niż podczas meczu, ale w tej minucie to była dla nas nadzieja. Ale ostatecznie to Hiszpanie mieli więcej szczęścia od nas. To jeszcze komentarz byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego, który w przeszłości grał w hiszpańskich drużynach i nie ma co ukrywać, że jest zakochany w hiszpańskim zespole. Hiszpania gra chyba najpiękniejszy futbol na Euro. Grają swoje, wszyscy się tego spodziewają, oni spełniają te warunki. To jest drużyna, która widać jest jedną rodziną. Jest wspaniale dysponowana technicznie, wspaniale dopingowana. Tak, no Niemcy, to była drużyna lepsza w tym spotkaniu, no ale szczęście było po stronie Hiszpanów. Ja mam wrażenie, że tutaj jakby nie było, Roman Kosecki zawsze będzie mówił o pięknej grze Hiszpanii. Jest zakochany w tym zespole, jest zakochany w klubach hiszpańskich, więc nie ma co się dziwić. Czekamy na kolejnych półfinalistów. Dziś Anglia zagra ze Szwajcarią, a Holandia z Turcją. I rzeczywiście Niemcy byli ciut lepsi. Obydwaj z Oswaldem stwierdziliśmy, że tutaj z kolei też nam krwawi serce, że Niemcy odpadli. No może nie aż tak bardzo. Ale trochę nam krwawi. No trochę mnie irytowała Hiszpania, bo na razie tak poszło bardzo łatwo. Ale to są te animozje hiszpańsko-portugalskie, rozumiem. Znaczy z jednej strony jakby bardzo lubię Hiszpanię i mam wielu przyjaciół hiszpańskich, natomiast rzeczywiście futbolowo można powiedzieć, że zazwyczaj jest tam wojna. I miałam po prostu takie poczucie, że oni trochę nonszalancko jakieś tam, nawet widziałam w hiszpańskich mediach, że to praktycznie są na razie wakacje dla nich. Aha. I cieszę się, że musieli się trochę postarać. No też taki mecz, który no momentami, szkoda mi znów do niego Krosa i to też jest takie pożegnanie z wielkiego piłkarza. Były duże dywagacje o tym, czy on dostanie złotą piłkę, czy nie. No, myślę, że zasłużył niezależnie od tego, jak wyglądało to spotkanie. To wiesz co, Oswald, a propos pożegnań, to jeszcze porozmawiamy o Cristiano Ronaldo. Właśnie dlatego to poruszam. Zagrajmy jeszcze piosenkę, zakończmy Studio Euro i wrócimy do rozmowy. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ciepło mi, poce się, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tym czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja. Zbliżać, a moja dusza już płonie. 26,5 minuty po godzinie 8. Wracamy do rozmowy z Oswaldem Rodrigo Pereirą. Jeszcze będziemy kontynuowali wątek euro i tego, że Portugalia pożegnała się z Mistrzostwami Europy. Przed piosenką wspomniałem o Cristiano Ronaldo. No to chyba koniec rzeczywiście dużej kariery Cristiano. Chciałem cię zapytać, czy on nie był hamulcowym reprezentacji Portugalii na tym turnieju. W jakiejś mierze? Myślę, że w jakiejś mierze tak. Szczególnie miałem takie odczucia we wczorajszym meczu, że ta reprezentacja i Martinez, selekcjoner reprezentacji Portugalii, zostali trochę zakładnikami Ronaldo, że jakby on ma taki wpływ na drużynę, że trochę głupio go zdjąć, natomiast no zresztą już Euro 2016 pokazało, że tak naprawdę ta drużyna bez Cristiano Ronaldo potrafi naprawdę być zespołowa i dobrze zagrać. I wiem, że była duża dyskusja na różnych forach internetowych dotycząca tych łez Cristiano Ronaldo po przestrzelonym karnym w poprzednim meczu. I jakby uważam, że no akurat tam trochę nie na miejscu, bo rzeczywiście te łzy to jest po prostu jakiś wyraz emocji i to, że po prostu człowiek płacze, czy mężczyzna jakby jest jakimś też, nie wiem, może jego znakiem rozpoznawczym. No ale też świadczy o zaangażowaniu, prawda? Świadczy o zaangażowaniu i jakby to, że później podszedł do serii rzutów karnych i strzelił jako pierwszy. Ja miałem takie poczucie, że no on musi być pierwszym i rzeczywiście pokazało, że po prostu no mental jakby na najwyższym poziomie, bo gdyby tego rzutu karnego nie strzelił, no to myślę, że miałby dość ciężko, żeby się potem pozbierać. On w Portugalii jest uwielbiany, więc jakby tam słuchałem komentatorów z kolei portugalskich właśnie podczas tej serii rzutów karnych poprzednich, to nikt nawet nie mówił Ronaldo, tylko wszyscy mówią kapitan, no bo to jest rzeczywiście kapitan drużyny i jakiś symbol reprezentacji Portugalii od wielu lat. Natomiast myślę, że to jest problem wielu piłkarzy, że w momencie, kiedy po prostu już jakby ten PESEL przestaje dorównywać chęciom. Kiedy prime jest za nami, tak, za nimi. Trochę ciężko po prostu się pozbierać, pogodzić z tym i może po prostu samemu też poprosić o zmiany w momencie, kiedy widać. No tak naprawdę Ronaldo nie istniał w tym meczu. Dostał po prostu tak szczelne krycie, że praktycznie nie miał żadnych sytuacji, może oprócz jednej, kiedy chyba Francisco Conceição, pozwolę sobie wymówić. Bardzo ładnie poprosimy o portugalską wymowę. Kiedy Francisco Conceição właśnie no wspaniale mu podał piłkę i to była jedyna taka klarowna sytuacja, a już jakby te rzuty wolne, które w poprzednim meczu, no też można powiedzieć, że abstrakcyjnie zachłanny był na wszystkie i sytuacja, gdzie no po prostu na lewą nogę idealna sytuacja na wykonanie rzutu wolnego dla Bernardo Silva, po prostu Ronaldo podchodzi. Wiadomo, że no raczej nic z tego nie wyjdzie. Może się mówiąc kolokwialnie napina, no. Tak, chociaż poprzedni rzut wolny, kiedy Bruno Fernandes właśnie dość zaskakujący dla wszystkich i tam komentatorzy mówili, że to 61 rzut wolny, który Cristiano będzie 61, który będzie wykonywać, a Bruno Fernandes zaskoczył wszystkich i jednak on, no to mogło być takie zaskakujące. I pamiętam, że chyba kiedyś Ronaldinho właśnie miał taką akcję, która później tak była wiralem, to zagranie, gdzie Roberto Carlos miał podejść, a tu jednak Ronaldinho z zaskoczenia podszedł. Także to się mogło udać. No był ten mecz z Turcją, gdzie Ronaldo podał do Bruno Fernandesza w takiej czystej sytuacji sam na sam i wtedy wszyscy mówili o właśnie tej współpracy drużynowej. Natomiast myślę, że niezależnie od tego, ile wniósł do tej reprezentacji, jakby ile osiągnięć, no to po prostu no też jest od tego selekcjoner, żeby ocenić, że w pewnym momencie na boisku, no po prostu no Ronaldo nie istniał i wpuszczenie wtedy kogoś świeżego tak naprawdę mogło przesądzić tą dogrywkę na korzyść Portugalii. Ale słusznie zauważyłeś, że cała Portugalia jest w jakiejś mierze zakładnikiem Cristiano Ronaldo. Oswald, kończąc wątek, bo musisz o tym opowiedzieć, o tym, jak zakochałeś się w Sportingu Lizbona, jakiś czas mieszkałeś w Lizbonie i jest to wątek polski, co jest niezwykłe przy twojej podwójnej, przy twoim podwójnym paszporcie. Tak, to ciekawe, bo miałem 6 lat i mój wujek jest bardzo zaangażowanym kibicem FC Porto i oczywiście wujek to taka postać, że zawsze chcemy pójść zgodnie z jego myślą, natomiast akurat oglądałem mecz Sporting FC Porto, wtedy w Sportingu grał Andrzej Juskowiak, no i Sporting przegrał 0-1. Miałem takie poczucie, kurczę, szkoda mi tej drużyny z lwem na piersi, więc wiedziałem, że będę kibicować Sportingowi Lizbona. Zresztą wtedy była taka historia, że gdzieś tam zostałem zauważony podczas jakichś swoich driblingów i dostałem propozycję, żeby może pójść na jakieś testy do Sportingu Lizbona. Wtedy rodzice ocenili, że powinienem się skupić na książkach i też jakby na ochronie swojego zdrowia, bo byłem astmatycznym dzieckiem, także bez tej kariery piłkarskiej. Natomiast Sporting Lizbona od zawsze w sercu i reprezentacja Portugalii też. Natomiast mam takie poczucie, że no nic się nie stało, to jest tylko futbol, to jest tylko piłka nożna. Za parę lat będzie kolejna impreza, już z większym dystansem podchodzę do piłki nożnej i mam takie poczucie wdzięczności, że byłem też w czasach, żyłem w czasach, kiedy Cristiano Ronaldo tyle dał reprezentacji Portugalii, ale też myślę, że czas ją odświeżyć i tam jest tylu piłkarzy, że można też pięknie grać bez Ronaldo. A ten astmatyczny dzieciak, na ile wszedł już 8 tysięczników? Na razie na pięć. Na razie. Oswald Rodrigo Pereira, bardzo ci, Oswald, dziękuję. Zostań jeszcze z nami, zaraz będzie tutaj naszym gościem Kasia Łęgiewicz, będzie też opowiadał o wydarzeniach sportowych, także mam nadzieję, że się włączysz do dyskusji. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut zostało do godziny 9:00. W porannej audycji zapraszamy do Trójki już niestety ostatni gość, Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Oswald Krzysztof, Rodrigo. Dzień dobry Państwu. Oswald Rodrigo Pereira został. Kasia jest roześmiana, pozytywna, bo będzie mówiła o bardzo fajnych rzeczach. Zapowiadając swoją wizytę, Kasiu, mówiłem o tym, że co prawda ty będziesz reklamowała wydarzenia sportowe, takie sportowo-wytchnieniowe, wakacyjne w Warszawie dla warszawiaków, ale także dla tych, którzy do Warszawy przyjadą, bo wiadomo, że w czasie wakacji wzmaga się ten ruch turystyczny w kierunku stolicy. Jak najbardziej. Czekamy na gości z całej Polski i nie tylko. Mamy bardzo dużo ciekawych miejsc, atrakcji sportowych dla odwiedzających Warszawę. Warszawa to nie tylko muzea, kultura, rytm życia, rytm miasta, ale też kultura fizyczna. Ale też możliwość relaksu. Zapraszamy na nasze pływalnie przede wszystkim, które są otwarte zawsze przy dobrej pogodzie, cieszą się dużym zainteresowaniem. Ale też mamy taką nową propozycję dla naszych gości i to jest rodzinna strefa sportu, którą zorganizowaliśmy pod Pałacem Kultury. I co w takiej strefie się znajduje? Dlaczego warto się tam zameldować? Dlaczego z całą rodziną? Z całą rodziną, tak. To jest takie miejsce, w którym można pograć w kosza, w siatkówkę, można pograć w tenis stołowy. Będzie też rozstawiany okazjonalnie kort do tenisa, taki mini kort. Natomiast na stałe też przez cały sezon, a strefa jest otwarta aż do końca września, jest tam taka strefa ninja, czyli miejsce, w którym można gimnastykować się i ćwiczyć siłą własnych mięśni na rozmaitych instalacjach. No, brzmi to ciekawie. Oswald, wpadłbyś do takiej strefy? Lubimy taki trening, gdzie za obciążenie służy własny ciężar ciała, prawda? Tak, myślę, że to jest przede wszystkim bardzo funkcjonalny trening, zresztą tak się nawet nazywa i to jest właśnie tak, że jak często mnie ludzie pytają, jak trenuję, no to mówię, ja w ogóle nie przerzucam żelastwa, zresztą nie mam takiej budowy ciała, chociaż w radzie tego nie widać. Natomiast po prostu oparcie ćwiczeń właśnie na obciążeniu własnego ciała jest czymś, co na przykład w ogóle dzieci robią od wczesnych lat, no bo tak naprawdę biegając, przecież nie biegają z hantlami i nawet jak czytam książkę Urodzenie biegaczy, to było porównanie, że najlepsza technika biegowa to jest technika biegowa dzieci, więc po prostu z jakąś taką radością. I ja wychodzę z założenia, że w ogóle jest taki trend, że ludzie zaczynają dużo uprawiać sportu, nie tylko przez, nie wiem, fizyczność, tym ładnie wyglądać, tylko po prostu oczyszcza to umysł i to też jest pewnie jakimś takim kierunkiem, że, nie wiem, zwiększa się klasa średnia i ludzie po prostu mają na to czas, ochotę, może też pieniądze, żeby ładne buty biegowe kupić. Oswald słucha się świetnie na każdy temat, jak państwo słyszą. Kasiu, Oswald wywołał temat biegowy. Bieg Powstania Warszawskiego. Zdążyliśmy z Oswaldem wymienić tutaj nasze poglądy, nasze opinie na temat biegu Powstania Warszawskiego, bo go uwielbiamy i to jest nasz ulubiony bieg warszawski. Jest to jeden z warszawskiej triady biegowej. Bieg, który przypomina bardzo ważne wydarzenie w historii Polski. Cała triada to bieg Konstytucji 3 maja, bieg Powstania Warszawskiego i bieg Niepodległości. Bieg Powstania Warszawskiego jest szczególny dla warszawiaków, ale naprawdę jest on bardzo, bardzo ważny dla środowiska biegowego też. On przypomina naszą historię. W tym roku, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego, mamy też czas Igrzysk Olimpijskich i chcemy powiązać te dwa wątki. Zainspirowało nas to do przypomnienia bohaterów związanych z Powstaniem Warszawskim, ale bohaterów związanych ze sportem, czyli tych sportowców, olimpijczyków, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. A było ich całe mnóstwo i do tego tematu wrócimy po piosence. Pocztówka z Warszawy, lato 2K19, na zdrowie. Nie ufaj nigdy typom, którzy poniżają swe dziewczyny. O, szukają wrogów i psioczą na swe rodziny. O, mają co piątek źrenice jak telepimy. A, nałogi tłumaczą niedoborami serotoniny. O, okej, okay. Nie ufaj markom, które pod logo mają inspiracyjny hashtag w stylu bądź sobą. Aktorzy na reklamach mówią, że pod prąd chodzą i zmienisz świat, jeśli kupisz od nich tą nowość. Nie ufaj Kendall, nie ufaj Kylie, nie ufaj Emily i Hailey, nie ufaj Miley. Jak chcesz, to słuchaj sobie Kendrick lub słuchaj Tygi. Nie pozwól innym się oceniać. oceniać, jak słuchasz Eilish. Wow. Nie pij nigdy alko dwa dni z rzędu. Nie ma nic gorszego od marazmu kac weekendu niż dyskusji, jeśli nie masz dobrych argumentów. Pamiętaj, że dyplom wcale nie jest lepszy od fachu w ręku. Zawsze podlewaj swoje kwiatki. Miej kolegów i koleżanki. Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki. Koleś, jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki. Okej, pij 1,5 litra wody dziennie. Jedz tylko sensowne pożywienie. Śpi więcej niż 6, mniej niż 10. Jak chcesz, to jeszcze kilka rzeczy powiem po refrenie. Pamiętaj, człowieku, walcz, by wygrywać. Tran można się wylizać. Mowa prawdziwa. Posłuchaj, włącz umysł. Masz prawdę, bierz. Ludzie gubią się, gdzie jest sens. Wytłumacz im to. Nie wiesz horoskopy, jak chcesz osiągnąć coś, biegu, to do roboty. Bądź dzielny jak lew, gdy pan nie odchodzą wody. Zawsze wysłuchaj, nim powiesz, że robi fochy. I nie strzelaj z ucha, nie, bo tak się tworzą ploty. Nie pij jak baran, bo tak się robią oczo. Pląsy z bratem łeb w łeb jak koziorożec. Krocz, pamiętaj, że nawet bliźniak czasami jak skorpion kąsi. Ludzie wycofują się jak raki. Bądź grubą rybą, uważaj na chude haki. Kolejna rada tu, którą ci muszę zdradzić, to nie miej obsesji na punkcie swej głupiej wagi. Odczekaj chwilę, nim zażądasz drugiej kawy. I nie patrz lugów, te buchy to głupi nawyk. Czuję się, jakbym był w serialu Trudne Sprawy. Twój Fifi 2K19, postówka z Warszawy. Elo. Pamiętaj, człowieku, walcz, by wygrywać. Tran można się wylizać. Mowa prawdziwa. Nie ukrywam, to tylko detale. Pytasz wyobraźnię. Cokolwiek czynisz, czyń to rozważnie. Hurra! To był popis liryczny Taco Hemingwaya. Teraz wracamy do rozmowy z Katarzyną Łęgiewicz, dyrektorką Centrum Sportu Aktywna Warszawa, o bohaterach Powstania Warszawskiego, olimpijczykach, sportowcach. Kasiu, poprosimy. Podczas biegu Powstania Warszawskiego zawsze przywołujemy pamięć bohaterów Powstania. Powstańcy są z nami. To jest niezwykły moment, kiedy rozpoczyna się bieg. Jest start, a na scenie przy starcie stoją ci, którzy w powstaniu uczestniczyli. To naprawdę jest bardzo wzruszające. Bieg zaczyna się o godzinie 20, więc już robi się ciemniej, chłodno. Taka nokturnowa aura się robi. Taka nokturnowa aura i właśnie w tym momencie przy takiej wzruszającej też muzyce ruszają biegacze, a ze sceny pozdrawiają ich powstańcy. To jest niezwykłe. A w tym roku, tak jak mówiłam, ponieważ jest to rok olimpijski, chcemy szczególnie przypomnieć tych, którzy byli olimpijczykami i brali udział w powstaniu albo w obronie Warszawy. Bo nie wszyscy, którzy byli olimpijczykami, do tego powstania warszawskiego dożyli. No, przy biegach nie sposób nie wspomnieć Janusza Kusocińskiego, medalisty złotego z Los Angeles na 10 tysięcy metrów na tym dystansie też biegniemy w Powstaniu Warszawskim. Janusz Kusociński nie dożył powstania, bo został rozstrzelany w Palmirach w czerwcu 1941 roku. Ale też nie sposób nie wspomnieć Tadeusza Bora-Komorowskiego, który był olimpijczykiem przedwojennym, związanym z jazdą konną. Jeźdźcem był już przed wojną, od 1918 roku w Wojsku Polskim. Mówimy oczywiście o dowódcy Armii Krajowej. Mówimy o dowódcy Armii Krajowej, który podpisał rozkaz wybuchu Powstania Warszawskiego. Tadeusz Bór-Komorowski brał udział w olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku czynnie. Natomiast później już nie mógł być czynnym sportowcem, ponieważ uległ wypadkowi, miał kontuzję, ale trenował polską reprezentację jeździecką na olimpiadę, na igrzyska w Berlinie w 1936 roku i tam jego drużyna zajęła drugie miejsce w konkursie konia wierzchowego, więc to było takie istotne zwycięstwo wtedy. Ale byli też tacy olimpijczycy, u których to było odwrotnie. Jako dzieci, młodzież brali udział w Powstaniu Warszawskim, a sportem zaczęli się zajmować już po wojnie. Mhm. Miałam przyjemność osobiście poznać jedną z takich powstańczyń, Teresa Kudelska-Łaszek, niezwykła kobieta, która brała udział w powstaniu jako młoda dziewczyna, była sanitariuszką, łączniczką, a po wojnie została pracownikiem naukowym SGGH dzisiejszego, na SGH dzisiejszego, natomiast była narciarką. Uprawiała narciarstwo alpejskie i wielokrotnie brała udział w Mistrzostwach Polski, ale też była reprezentantką Polski na Igrzyskach w Oslo. Czyli jest trochę tych olimpijczyków związanych z Powstaniem Warszawskim. Kasiu, na zakończenie ta historia związana z kinem plenerowym. A tak, to będzie przed biegiem Powstania Warszawskiego, 26 lipca wieczorem, wspólnie z Kinoteką, Domem Spotkań z Historią. Aktywna Warszawa zaprasza Państwa na kino plenerowe przed Pałacem Kultury, przed Kinoteką i tam wyświetlimy film o sportowcach w Powstaniu Warszawskim. O czym mówiła Katarzyna Łęgiewicz, my z Oswaldem Rodrigo Pereirą już zanotowaliśmy te daty, na pewno będziemy, zapraszamy także Państwa, warszawiaków, ale także tych, którzy przyjadą do Warszawy w tym okresie. Katarzyna Łęgiewicz, Oswald Rodrigo Pereira, dziękuję, że znaleźliście czas na wizytę w Trójce. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! I to tyle na dziś w porannym ZD3. Anna Rygulska, Ola Dobieszewska, Michał Kowalski i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Ja z Państwem słyszę się jutro w trzeciej stronie medalu. Zapraszam tuż po 17.